NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij een vechtpartij in Nijmegen op de introductiemarkt van de Radboud Universiteit zijn 3 mensen licht gewond geraakt. Volgens ooggetuigen vielen mensen de kraam aan van de rechtsnationalistische studentenvereniging GNSV. De Nijmeegse politie pakte 3 mensen op. De Nederlandse plaatsvervangend ambassadeur in Turkije is op het matje geroepen. Dat gebeurde nadat Pegida-voorman Edwin Wagensveld de Koran had verscheurd bij de Turkse ambassade in Den Haag. In het centrum van Kiev zijn rijen uitgebrande Russische tanks op straat gezet. Dat is voor de viering van Onafhankelijkheidsdag. Donderdag is het 32 jaar geleden dat Oekraïne onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie. En in een kanaal in Biesthoutakker is het lichaam gevonden van de bezoeker van festival Decibel Outdoor. Hij werd sinds afgelopen nacht vermist. Over de doodsoorzaak is niets bekend. Zaterdag werd op het festival van Decibel Outdoor ook een man gevonden. Een dode. NPO Radio 1. BNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby, het programma over het spel de knikkers in Politiek Den Haag. Nog ongeveer een maand en dan is het Prinsjesdag. En die zal dit jaar met een demissionair kabinet misschien soberder uitzien dan normaal, maar zeker niet minder belangrijk. Want het Centraal CPB het waarschuwde dat meer Nederlanders in een armoedeval terechtkomen voor volgend jaar. Hoe moet het kabinet dat in demissionaire status verkeert dat voorkomen? En kan dat überhaupt? En we maken het ook iets groter, de vraag. Want wat is eigenlijk de financieel-economische erfenis van 10 jaar Rutte? En wat betekent deze erfenis voor het komende kabinet, in welke samenstelling dan ook? Deze en vele andere vragen leggen voor aan 2 top-economen, zeg ik maar even op eigen titel. Namelijk hoofdeconoom van de ING, Marieke Blom, welkom. Hallo. Een andere top-econoom zit daar weer recht tegenover. Hij is onder andere verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, Lex Hoogduin. En zijn debuut in dit programma wordt gemaakt door politiek verslaggever van EW Magazine, Victor Pak. Eveneens welkom. Goedenavond. U kunt ook meepraten. Gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Ja, even de opwarmronde. Victor, ik begin even bij jou. Natuurlijk, hij doet mee. Ja. Ja, hij doet mee. Dan weet iedereen meteen dat het over Pieter Omtzigt gaat. Ik zat er toch een beetje over na. Het nieuws kwam gisteren zo'n beetje begin van de avond binnen. En ik moet toch een beetje denken aan die... voordat ik hierover aankom, wil ik eigenlijk even iets anders met je bespreken. Dat is namelijk het volgende eigenlijk. Het is natuurlijk razend interessant dat de VVD de poort opengooit naar de VVD. En daarbij zegt Dylan Jezilgus, de kersverse partijleider, hoewel ze nog officieel geïnstalleerd moet worden, die zegt, ik ga vooral kijken waar die mee komt. Ja. Dat is anders dan haar partijgenoten vaak zeiden, hij moet wat dingen uit het verleden, die moet hij terugnemen. Waarvan je natuurlijk per definitie weet dat Wilders dat nooit doet. Als je zegt, we gaan kijken waar die mee komt, zeg je eigenlijk, alles wat hiervoor gezegd is, laat ik maar even buiten beschouwing. En geef je hem eigenlijk een soort clean sheet. Kom maar door. En eigenlijk zou je dat kunnen noemen, volgens mij, het bijna het sensibiliseren van Wilders. Want als hij nu nog een keer, zoals hij de afgelopen 20 jaar... rechtsstatelijk over de schreef gaat, ja, dan kan iedereen zeggen, ja, dan staat de deur op een kier. Trek je weer een te grote broek aan. Is dit het nieuwe sensibiliseren? Nou, kijk, voor Jezilgus heeft het vrij weinig risico. Wilders is vrij radicaal. Hoe groot is de kans dat hij haar accepteert als VVD-leider en misschien wel beoogd premier? Vrij klein, denk ik. Ja. Gezien zijn eerdere uitspraken. Maar toch is het cruciaal, als hij de deur dichtgooit, kan hij niet meer tegen zijn achterban zeggen, kijk eens wie ons allemaal de hele tijd uitsluit. Nou, dat doet hij toch altijd al. Dat deed hij voor 2012 ook, toen die definitief werd uitgesloten. Dus hoe groot is de kans dat dat verandert bij hem? Dat moet je nagaan. Hij, zeg maar, Jezilgus, heeft een vrij laag risico door nu de deur op een kiertje te zetten. Want veel meer dan dat is het niet, hè? Ze gaf hem een klein tikje op de schouder van, oh, nou, hij was meteen constructief nadat het kabinet viel. Dus hè, kijk eens aan, misschien verandert hij. Terwijl Jezilgus er natuurlijk gewoon vanuit gaat dat Wilders niet veranderd is als leider van de PVV. Nou, dan zet je die deur op een kiertje. Nou, dan is het gewoon wachten tot Wilders een keer in een debat of in een tweetje die deur gewoon keihard dicht mept. En dan kom jij er met een sisser vanaf. Maar als hij hem dichtgooit, is daarna de klaagzang, kijk eens, we mogen niet meedoen, we mogen niet meespelen, is wel van een andere dimensie. Nou, ja, ik denk dus van niet. Want dan, okay. Op basis waarvan gaat hij dat zeggen? Van, joh, ze willen niet met mij, omdat ik wat stevig zeg, omdat ik gewoon de waarheid vertel dat de grens dicht moet, dat we uit de Europese Unie moeten. We komen er verder over te spreken, Ik ga naar Marieke Blom toe. Marieke Blom, nu dat toch dat andere onderwerp. Hij doet mee, Pieter Omtzigt, we weten het nu allemaal. Ik las alle analyses, is hij nou links, rechts, progressief, conservatief? Nou, als je de bladen een beetje leest, komen er niet meer uit. Ik vraag het jou puur financieel-economisch. Is er in dat opzicht wat over Pieter Omtzigt te zeggen? Nou ja, dat weet ik eerlijk gezegd ook nog niet zo heel erg goed. Wat ik me heb zitten afvragen, hij komt heel duidelijk naar voren met een verhaal over een betere overheid. Hè? Ja. Hij zegt van dat de manier waarop de overheid met de burgers omgaat, burgers moeten de overheid dienen in plaats van omgekeerd en ik wil het weer rechtzetten. En ik ben dan heel benieuwd, bedoelt hij dan een grote of misschien zelfs grotere overheid, die dan ook nog beter gemaakt moet worden, wat geld kost. Hè? Ik bedoel, als je dat beter wil maken, dan moet je er mee aan de slag. Daar moet je dan mensen en middelen voor vrijmaken. Of bedoelt hij een kleinere overheid, want burgers kunnen het wel zelf. En dat is me eerlijk gezegd nog helemaal niet duidelijk. En ik vind het wel heel interessant dat kritisch zijn op die overheid, dat zo'n terugkerend thema is bij heel veel van de partijen die echt vanuit een oppositie aanpak het politieke speelveld willen gaan betreden. Wij hebben één fragmentje even uit het 8-uur-journaal, oftewel van een half uurtje geleden, Pieter Omtzigt. Heeft u ook het idee dat mensen misschien wel te veel van u verwachten? Dat u in één keer het hele land zou kunnen veranderen? Ja, dat idee heb ik stellig vandaag en gisteren. Ik kan u zeggen, ik kan geen ijzer met handen breken. Het herstellen van goed bestuur in Nederland zal een periode van misschien wel 10 jaar vergen. Dat is niet iets wat je van de een op de andere dag klaar krijgt. Ook omdat je een paar stukken in de grondwet moet veranderen. Maar dat belet me niet om ermee te beginnen en daar nu medestanders voor te zoeken. Ja, Lex Hoogduin, politiek van de lange adem, 10 jaar. En wij zaten hier vorige week, en dan sluit het een beetje aan wat we hem nu ook hoorden zeggen. Gisteren zaten we hier vorige week met mensen van Bouw het Nederland, MKB Nederland. En er was bij hen een soort, bijna smeekbede, dat zijn mijn woorden hoor, maar bijna een smeekbede, alsjeblieft niet weer een kracht gevraagd aan nieuwe ambities en vergezichten. Pieter Omtzigt zegt het ook, zorg in ieder geval dat de huidige overheid in zijn huidige vorm een keer goed functioneert. Is dat een smeekbede aan doofmansoren? Nee, ik denk dat heel verstandig is. Ja, verstandig, dat begrijp ik. Maar is het reëel om te denken dat je tegen politie kan zeggen, doe nou een beetje rustig met nieuwe ambities. Zorg nou eerst dat het huidig is goed werkt. Nou, ik denk dat ze gezegd moet worden. Of ze luisteren, dat zal een andere vraag zijn. Maar ik denk als er niet geluisterd wordt, dan krijgen we meer van hetzelfde wat we met dit huidige kabinet hebben gezien. Die zijn overambitieus van start gegaan. Waarvan iedereen meteen kon zien dat er veel te veel ambities waren ten opzichte van wat de middelen zijn die we hebben. En het is voorspelbaar. Ja. Spaak gelopen. De overheidsfinanciën zijn ontspoord. Dat is zeker op wat langere termijn. En men krijgt tegelijkertijd het geld zelfs niet uitgegeven wat men wil uitgeven. Dus dat moet echt anders. Twee jaar de rit volgemaakt, niet volgemaakt, halverwege als missionair, nu demissionair. 15 miljard begreep ik, ligt er op de plank, als in konden we niet uitgeven. Ja, dat noemen ze onderuitputting. Dus dat is eigenlijk van het begin af aan. Is dat al zo? Men kan het geld niet uitgeven, omdat er geen handjes en hoofdjes zijn om ook dat geld dan ook echt te laten werken. We hebben een ontzettend krappe arbeidsmarkt. De Nederlandse economie werkt boven zijn macht, boven zijn potentieel. Wij gaan het er het komende uur uitgebreid over hebben. En het aspect van, we hebben te weinig handjes, lees te weinig werknemers, lees een te kleine beroepsbevolking, zal hoogstwaarschijnlijk de rode draad van deze uitzending worden. Victor, ik kom nog even bij jou terug. Natuurlijk rolt iedereen over elkaar heen om te zeggen, fantastisch Pieter Omtzigt, geweldig dat je meedoet. Maar welke partijen zeggen iets heel aardigs, maar denken onderwel, shit, hij doet toch mee? Ik denk dat er gisteravond bij BBB in menig kamertje een paar klompen tegen de muur vlogen. Ja, dat weet je eigenlijk wel zeker. Voor hun is het meest vervelende scenario. Ze hebben ook ontzettend geflirt met Pieter Omtzigt van, joh, kunnen we niet een mooie vrijage beginnen met elkaar zelf? Wij zijn die partij, wij zijn al in opbouw. En nu kiest hij toch een ander pad. Daarnaast denk ik ook dat bij het CDA er toch even op een zuurtje werd gebeten. En doen ze al heel lang eigenlijk. Het leek vorige week natuurlijk eindelijk mee te zitten. Een heel soepele prestatie van de lijsttrekker Henry Bontebal. Ja, en dit is toch een heel geduchte concurrent die zeker bij hun wat weghaalt. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen, PvdA GroenLinks, dat je baalt. Want Timmermans, wil die winnen, dan moet je niet over dat klimaat beginnen. Want je wil je basis uitbreiden. Je wil meer kiezers aanspreken. Hoe doe je dat? Begin over bestaanszekerheid. Over die economie, over de inflatie, de huizenmarkt. Maar om tegen Timmermans te zeggen, begin niet over het klimaat. Is wel een opgave, lijkt me, voor hem. Dat denk, nou, voor zijn campagneteam zeker, ja. Maar toch, maar goed, wil je winnen, dan moet je kijken, wat vindt de kiezer nu belangrijk op dit moment? Dat is naast immigratie en asiel, is dat koopkracht en inflatie. Dus als partij wil je daarop inspelen. U weet van wie dat begrip kwam, dat bestaanszekerheid. Wie daar helemaal de campagne mee ingingen. Ja, Lodewijk Asscheroot. Ja. Ja. En dat, ik zou denken, als PvdA GroenLinks zijnde, dat je dat opnieuw zou doen. Omdat dat nu voor de kiezer een wezenlijk thema is. De kiezer geeft aan, die eieren, wat kosten 6 eieren in de supermarkt? 3,5 euro, 4 euro? Nou ja, Job Cohen wist het ooit nog van een casino wit. Nee, dat wist hij niet. Dat was ja, hij wist het om en nabij. Oh, om en nabij. Okay. Hij wist niet wat het werkloosheidspercentage toen was van Nederland. Ja, dat was 6,1% in 2010. Nou, nu gaat dat heel goed eigenlijk met de economie. Alleen, mensen voelen het niet. En de boodschap ook van het CPB vorige week was, ja, mensen voelen het nu niet, maar volgend jaar, dan wordt het beter. Alleen ja, wat is dat voor waardeloze boodschap als je op 22 november naar de stembus gaat? Niemand heeft daar wat aan. Even dus, je noemde natuurlijk als tip op 1, klompen tegen de muur, BBB. Timmermans, geef je een waarschuwing mee? Wie nog meer? Nou, het CDA. En ik denk ook VVD. Het punt is, je ziet in alle peilingen, iedereen verliest een beetje. BBB verliest heel veel. Mm-hmm. En de rest verliezen allemaal een beetje aan Pieter Omtzigt. Het enige is, ook als om zichzelf zijnde, zou ik me na gisteravond toch ook een beetje schrikken, hoor. Weer alle aandacht, gigantisch veel views op dat ja, toch een beetje knullige filmpje van 2,5 minuten op Twitter. De zon stond fel in zijn gezicht. Hij begon over heel moeilijke thema's. Kan je dit blijven bolwerken? Want uit onderzoek van Eén Vandaag, meen ik, 70% van de kiezers overweegt op Omtzigt te stemmen vanwege zijn persoon. Ja. Dat is gigantisch veel druk. Ik vroeg mij af, ik staat rechtelijk niet hoe het zit. Misschien overval ik je met deze vraag even. Maar hij geeft natuurlijk meerdere keren aan dat de grootste worden niet zijn doel is. Nou is die variant dat je je eigenlijk alleen regionaal laat dan registreren. Dus dat je alleen in Twente of in een heel Overijssel, ik weet niet, die hele provincie. Ja, dat zou kunnen. In een kieskring dan, zeg maar. Ja. En daarmee kun je dus een maximaal aantal stemmen krijgen en daarmee ook een maximaal aantal zetels. Maar ik vroeg mij af, als je wil stemmen, dan zeg ik woon mezelf in Amsterdam, maar zou ik in Twente kunnen stemmen als ik daar met mijn paspoort en mijn stempas naartoe ga? Als je op tijd genoeg bent, je moet het van tevoren aanvragen, schriftelijk, minimaal 2 weken voor de stembusgang. En het kan nog een dag van tevoren, maar dan moet je bij de burgemeester, dus Amsterdam, nou, Femke Halsema. Ja. Moet jij, ik geloof, persoonlijk vragen of jij naar Terbergen, dat is toch een beetje het bolwerk van ja, Pieter Omtzigt. Ja, zeker, dat is het epicentrum, zeker. Ja, of je daar naartoe mag gaan om daar je stem te uiten. Hoe Femke Halsema dan antwoordt, dat durf ik niet te zeggen. Het kan nogal tot chaos leiden. Ja, nou ja, nee, maar ik zag dat je dan op het nieuws een soort file-melding krijgt van mensen die dan naar die regio naar Terbergen omstreken rijden. Ja, oké. We weten in ieder geval nu wat de 4 grote partijen zijn, waar we naar moeten kijken. Hè. Dus toch die partijcombinatie Partij van de Arbeid GroenLinks. VVD natuurlijk, de BBB. Mis ik er dan nog één? Ja, Omtzigt. En Omtzigt, dus ja. Die 4. En van Omtzigt heeft hij zelf ongeveer in de hand hoe groot hij voor een deel kan worden. Ja, of ook niet. De kiezer doet toch wat hij wil uiteindelijk op 22 november. Dat is maar goed ook. Helder, tot zover. Want we gaan het hebben over die economie. Eigenlijk op 2 manieren. Eigenlijk willen we even kijken, wat is er nou eigenlijk aan de hand nu? Want we hebben eigenlijk hele goede cijfers de laatste jaren gehad. Zelfs in coronatijd, vlak daarna. Kijk eens hoe snel we weer omhoog gingen. En ineens, ja, omdat ik zelf misschien geen econoom ben, schrok ik me toch een hoedje. Ik zit in de krant te kijken. Blijk ik in een recessie te zitten. Nou. Ja, toch. Marieke Blom, hoe erg is de situatie? Ja, nou, over het algemeen gaat het eigenlijk best goed met de Nederlandse economie. Ja. Je zegt het eigenlijk zelf al, hè? Het herstel na corona. De ontwikkeling van de economie, ondanks de oorlog in Oekraïne en de daarmee heel sterk gestegen energieprijzen, heeft ons eigenlijk allemaal verrast. Als je ons vergelijkt met andere landen om ons heen in de rest van de wereld, er zijn eigenlijk vrijwel geen Europese landen die zo sterk uit de coronacrisis zijn gekomen als Nederland. Waarom deden wij dat zo goed eigenlijk? Ja, dat is toch een beetje. Het is van alles tegelijkertijd. Het lijkt erop dat die pakketten redelijk goed hebben uitgepakt, hè, de steunpakketten. Het lijkt er toch op dat de Nederlandse economie, bedrijfsleven redelijk wendbaar is geweest. Gewoon slimme oplossingen heeft gekozen. Het was ook goed mogelijk bijvoorbeeld hier om online te bestellen. We zijn bij de eerste lockdown niet volledig dicht gegaan. Dat is bij andere landen wel zo geweest. We hebben misschien iets korter in eerste instantie in lockdown gezeten. We hebben een diensteneconomie. Misschien iets makkelijker. Nou, het is eigenlijk van alles tegelijkertijd. Dus we doen het relatief goed ten opzichte van andere landen. Maar sinds het tweede kwartaal van vorig jaar hebben we eigenlijk een heel verrassend hoge piek bereikt. Stagneren we zo'n beetje. En dat gaat een beetje stapje naar voren, stapje naar achter. Maar alles bij elkaar is de economie iets kleiner dan die een jaar geleden was. Dus dat betekent dat we iets minder produceren dan een jaar geleden. Dat we iets minder consumeren dan een jaar geleden. En ja, ook het afgelopen half jaar geldt dat. En dat is alles bij elkaar is dat best een groot verschil. Nou, dat komt voor een deel omdat dat tweede kwartaal ook wel heel erg goed was, dat bedrijven echt een inhaalslag aan het maken waren, ook consumenten een inhaalslag aan het maken waren. En dat kan je niet eeuwig voortzetten. He, dus je bent dan van alles aan het inhalen, voorraden aan het aanvullen, noem maar op. Maar wat je ook ziet, is natuurlijk echt de pijn. Wat hier ook onder zich schuilt, is dat consumenten echt minder besteed hebben in het tweede kwartaal, om maar wat te noemen. En dat heeft er natuurlijk mee te maken dat een deel van de mensen heel royaal gecompenseerd is. Een deel van de mensen het gewoon nog steeds goed heeft, veel spaargeld op de bank heeft, maar dat er ook mensen zijn die dat niet kunnen besteden. En dat er wel degelijk ook bedrijven zijn die echt last hebben van die hoge energieprijzen en daardoor minder concurrerend zijn ten opzichte van het buitenland. Als je naar de industrie kijkt bijvoorbeeld, ja, daar gaat het gewoon minder goed. Want die sector die staat onder druk voor een deel omdat consumenten minder kopen, maar ook door hun concurrentiekracht, door die hoge energiekosten bijvoorbeeld. Dus het is best een heel gemengd beeld als je onder dat cijfer kijkt. Ja, het is een economie die over het algemeen goed draait, maar waarin ook verliezers zijn. En wat mij betreft het alleropvallendste, je noemde het net al, een arbeidsmarkt die gewoon ongelooflijk krap blijft. Want ondanks dus dat jaar van stagnatie, 4 op de 10 bedrijven zeggen nu, het belangrijkste probleem voor mij, als je me vraagt, waarom kan je niet meer produceren dan je doet, omdat ik te weinig personeel heb. En dat is echt een heel hoog deel van de bedrijven. En het lijkt er ook op dat dat niet zomaar weg is. Lex Hoogduin zei het daar net al, de overheid wil eigenlijk nog veel meer geld uitgeven, maar kan dat geld niet uitgeven. Maar daar zit eigenlijk ook in potentie nog heel veel arbeidsvraag achter. Al die bedrijven die dus zeggen, ik zou eigenlijk meer mensen willen aannemen. Dus er is nog heel veel latente arbeidsvraag. En dat betekent ook dat, ook al verwachten wij en veel andere economen dat die economie nog wel blijft stagneren, niemand denkt eigenlijk dat de werkloosheid echt significant gaat oplopen. En dat is een hele spannende verandering in de verhouding tussen werkgevers en werknemers. Nou, zijn er ook mensen, Lex Hoogduin, ik ga me wenden even tot jou, die zeggen, pas nou ontzettend op, want als je nu wijspreken heel erg met arbeidsimmigratie aan de slag gaat om al die vacatures op te vullen, dan kan het ook zo netje wijspreken bedrijven lui maakt in hun ontwikkeling. Namelijk als ze bezig zijn hoogwaardige technologie te maken of hoogwaardige productie te maken, dan moet je ze juist, kan deze krapte ze verder opstuwen, zou ik willen zeggen, om grotere hoogte te bereiken. Ja, maar mag ik eerst nog even iets zeggen over hoe ik naar het economisch beeld aankijk? Nou, vooruit. Ik kijk er iets anders tegenaan dan Marieke. Ik vind het namelijk helemaal niet dat we er zo goed voor staan. We hebben een overspannen arbeidsmarkt, en niet een klein beetje overspannen arbeidsmarkt. En dat is geen teken van economische gezondheid. Dat is een teken van overspannenheid. En overspannenheid is niet iets prettigs. Daar komt bij. Het is wel beter dan de ongezondheid van heel veel werkelozen en weinig vacatures, toch? Maatschappelijk gezien veel aantrekkelijker. Hè, dat weet ik zo net nog niet. Oh. Want dat gaat. Dit is een onhoudbare situatie. Daar komt bij dat we qua groei en dergelijke doen we het relatief beter dan de landen in Europa. Maar qua inflatie, en waaraan het koopkrachtprobleem nou gerelateerd is, doen we het veel minder goed. Onze onderliggende inflatie op dit moment is ruim 7%. En in het eurogebied als geheel is dat 5,5%. En dat komt even ook, want dat komt dus dan onder andere, misschien als grote aanjager, door dus die krapte op de arbeidsmarkt, waardoor dus arbeid duurder wordt en dat dan weer verdisconteerd wordt in de prijzen. Nou, het zit voor een deel in. Kijk, die overspannen arbeidsmarkt is voor een deel ook door de overheid gemaakt. De overheid die voert dit jaar en ook komend jaar naar verwachting een stimulerend beleid. Die jaagt de economie zelfs nog aan. Dus door wat te doen? Door het tekort verder te laten oplopen. door nog meer uit te geven ten opzichte van de inkomsten dan men het jaar daarvoor deed. Volgend jaar gaat er een impuls van ongeveer 6, 7 miljard de economie weer in als er verder niks gebeurt. En er zal vermoedelijk niks gebeuren. Dus dat betekent dat die economie die overspannen is, die te hard wil lopen, die harder wil lopen dan die kan, dat de overheid die nog een duwtje in de rug aan het geven is. Dat is verkeerd. Je zou het tegenovergestelde moeten. Je zou echt de economie moeten afremmen. Je zou op dit moment zou je op zijn minst neutraal moeten zijn. Dus dat betekent dat het tekort ongeveer op hetzelfde niveau zou moeten zijn. Je moet geen impuls geven. En eigenlijk moet je restrictief zijn. Dan ga ik je nu weer de andere kant op, Marieke Blom. Ja. Nou, kijk, om nou te zeggen dat het niet goed gaat in Nederland, omdat we die hoge inflatie hebben en om die ook volledig aan de overheid toe te schrijven, gaat me te ver. Ten eerste, die hoge gemeten inflatie heeft iets te maken met hoe ons statistiekbureau inflatie meet. En dat is langzamerhand veranderd. Maar door hun meetmethode is de inflatie een hele tijd heel erg overschat. En de looneisen van de vakbonden zijn mede enthousiast omarmd, ook deels door de politiek, maar ook deels door bijvoorbeeld de Nederlandse Bank, zijn fors geweest. En is ook een reactie geweest op die gemeten hoge inflatie, wat dus met die statistische methode te maken had, wat ook te maken heeft met het feit dat wij heel erg gedereguleerde energiemarkten hebben, waarop de overheid niet heeft ingegrepen. En daarmee is die inflatie ook ingebed geraakt in de Nederlandse economie. En daarbij, dat doet dit jaar echt iets negatiefs voor de koopkracht. En ook afgelopen jaar hebben we daar last van gehad. Maar in de jaren daarvoor heeft Nederland het op het gebied van koopkracht juist heel erg goed gedaan. En als je kijkt naar de dynamische koopkracht, dus ook meeweegt wat het effect is van extra uren werken, van extra loonstijgingen, noem maar op allemaal, dan is dat beeld niet zo dramatisch. Dat ik zou zeggen van nou, ik zou die Nederlandse economie nou als niet goed draaiend willen betitelen op basis van het feit dat de inflatie hier hoog is. Ja, ik vind inflatie is een hele ernstige ziekte van de economie. En we zien, het leidt mede tot het armoedeprobleem wat we nu hebben. En ook vooruitkijkend, die armoede als we niks doen, die gaat verder oplopen. En dat is mede het gevolg van dit kabinetsbeleid. Van heel veel willen uitgeven, met name ook aan dingen die niet consumptief zijn. Met name zaken die de energieprijzen opjagen. En de energieprijzen, die wegen zwaarder aan de onderkant van de inkomensverdeling. Dus die combinatie van die dingen maakt gewoon echt een heel lastig pakket. Daar wil ik echt nu even naartoe. We gaan straks even ook over die arbeidsmarkt hebben. Maar hier wil ik toch even naar die armoede toe. Er is een motie aangenomen, als ik me niet vergis, Caroline van der Plas en Lilian Marijnissen. Maar die is met een overweldigende meerderheid, ik geloof 145 stemmen voor aangenomen. Het is ook duidelijk dat het kabinet, ook al zijn ze dimensionair, zeggen wij gaan iets aan die armoede doen. Lex Hoogland, je drukt eigenlijk net al een aantal factoren op. Want dat was eigenlijk mijn vraag, namelijk hoe komt het nou dat die economie dus eerst eens blijven groeien, harder misschien wel dan verwacht, nu dan een klein dipje heeft. Maar dat vooral dus die onderkant, de mensen dus met de kleinste portemonnee daar het hardst voor geraakt worden. En de energieprijzen, noem jij ergens eerst. Energieprijzen, de inflatie als zodanig, die hakt het hardst in aan de onderkant. Waar mensen relatief veel geld van hun pakket moeten besteden aan energie. Bijna 1 miljoen mensen gaat het om. 4,8% van de Nederlanders leeft in armoede. En zonder ingrijpen stijgt dat dus naar 5,7 in 2024, volgend jaar dus. We luisteren naar een kort fragment van de CPB-baas Pieter Hazekamp. En hij was de gast in het programma Nieuwsuur. Het kabinet heeft vorig jaar en het jaar daarvoor maatregelen genomen om huishoudens te ondersteunen in die energiecrisis. En dat heeft natuurlijk ook geholpen bij de inflatie, bij het ondersteunen van het huishoudbudget. Maar die maatregelen zijn voor een deel tijdelijk en vallen aan het eind van dit jaar. En dat betekent dat met name de laagste inkomens toch meer moeite zullen hebben om rond te komen en dus onder die armoedegrens kunnen vallen. Het is toch wel opmerkelijk, Victor, kom bij jou even uit, dat er dus alle politieke partijen die aan het voorsorteren zijn op een vlammende campagne, dat hier zo'n eensgezindheid over is. Verwacht jij ook dat letterlijk alle partijen hier dat ergens in de verkiezingsprogramma's of zien we het alleen op Prinsjesdag even kortstondig en daarna iedereen weer zijn klassieke positie? Nou ja, dit is een heel interessant punt voor waar die partijen zich gaan positioneren. Bijvoorbeeld de VVD-minister Mickey Adriaansens. Die zag je vorige week echt worstelen met dit nieuws. Want eigenlijk, de VVD is er, die worstelt heel erg met die armoede. Want het CPB zegt ook, die armoedeval die wordt zo groot door de opgelopen inflatie. En de VVD vindt natuurlijk ook, mensen moeten werken voor hun geld. Zeg maar, uitkeringsgerechtigden zijn degene die er echt fors op achteruit gaan. Dat is waar de pijn zit. Alle werkenden, maar ook gepensioneerden, gaan er volgend jaar op vooruit. Dus ik verwacht eigenlijk dat de VVD zoiets zal zeggen, joh, voor de allerlaagste, die mensen die gewoon echt niet kunnen werken, die willen we steunen. Maar de rest, ja, jongens, de arbeidsmarkt, je kan je eigen positie zo makkelijk verbeteren op dit moment. Die werkloosheid is heel laag. Ga daar achteraan. Proberen dat te stimuleren. Ik denk ook dat het voor linkse partijen een wat moeilijk verhaal is. Want je kan, als je kan werken, is dit toch het perfecte moment om je eigen kapitaalpositie te verbeteren. Nou, is het spannende is natuurlijk dat dit in het kabinet ongetwijfeld ook nog wat wapenkletter zal geven. Maar ze hebben wel volgens mij één ding onderling afgesproken, dat ze niet een tekort gaan laten oplopen. Dus het moet met een sluitende begroting. Hoor jij dat ook nu in Den Haag? Ja, dat is wat. Ik zie hier een wegtrekkertje namelijk voor mijn neus. Ja, nou ja, als je kijkt naar wat het CPB zegt over hoe dit kabinet tot nu toe regeert en ook gaat regeren, dan wordt dat niet echt bepaald sluitend. Het tekort blijft oplopen. En als je kijkt naar tot aan 2028... als het beleid blijft zoals het is... en dat is zo, want ze zijn demissionair, dus geen nieuw beleid... dan loopt het tot aan 30 miljard... tot aan 2028 lopen de overheidsuitgaven met 30 miljard op. De staatsschuld gaat ook die kant op. Er komt meer dan 100 miljard bij. We gaan op richting die 60%, waarvan we altijd zeggen... de Italianen, Grieken, Spanjaarden, foei, foei, foei, dat kan je niet doen. Maar wij gaan dezelfde kant in die zin op. Ja, Marieke Blom, er komt 1 seconde, Marieke Blom. Nou, volgens mij is wat ze tegen elkaar gezegd hebben, we gaan de extra plannen, daar gaan we of bezuinigingen tegenover zetten of extra inkomsten tegenover zetten. Lastenverzwaring dus. Ja, maar dan alleen voor de extra plannen. Hè? Want ze lijken, tenminste, mijn indruk is niet dat ze gezegd hebben, een echt sluitende begroting zou zijn, hè, zeg maar nul onderaan de streep. Ja, zeker. Nou, er staat nu een flink tekort onderaan de streep. Als ze dat willen gaan rechttrekken, dan moeten ze echt flink aan de bak. Wat is flink? Uit mijn hoofd 1,6% is het volgens mij volgend jaar het geraamde tekort. Dat is ongeveer 16 miljard euro. Dat is echt significant. Als je daar bovenop nog wat aan armoede moet doen, wat al snel zeg maar zo'n 3 tot 5 miljard euro gaat kosten, dan moet je zo'n 20 miljard gaan ofwel bezuinigen of extra lasten gaan binnenhalen. Ja. Dat zou veel zijn. Dat zou mij verbazen als ze dat in demissionaire staat zouden doen. Dat gaat natuurlijk niet, dat gaat niet gebeuren. Maar ik vind het wel interessant. De vraag is inderdaad, ik denk dat wat Marieke zo net zegt, dat is ook hoe ik het begrepen heb, dat men zegt voor die extra uitgaven die men nu voor de armoede wil doen, waar grote meerderheid voor lijkt te zijn, daarvan zeggen ze dat daarvoor laten we het tekort niet verder oplopen. En nou, en dat, dus daar zal of voor bezuinigd moeten worden of lastenverhoging. Maar het doorkijkje is interessant. Net ook al werd gezegd door Victor. En als je bij ongewijzigd beleid nu kijkt, wat zal men dan aantreffen voordat men de kabinetsformatie in gaat, is een tekort dat naar raming oploopt tot bijna 3,5%. Als je dan uitrekent hoe krijg je de begroting weer op orde, dan heb je het gauw over 25 miljard euro. Zo, en met deze warme boodschap gaan we u richting het nieuws arrangeren. U luistert naar de Haagse Lobby, te gast zijn hoofdeconoom van de ING, Marieke Blom, Lex Hoogtuin, ook van de eveneens econoom, en Victor Pak, hij is politiek verslaggever van EW Magazine. Zometeen, na het nieuws en de reclame, praten we uitgebreid door over de erfenis van 10 jaar Rutte. Wat betekent dit voor de Prinsjesdag, maar ook voor het nieuwe kabinet, in welke samenstelling dan ook? NPO Radio 1. Verstappen op weg naar de Tarzanbocht. De enige plek waar je kunt inhalen. Komend weekend wordt hij gereden. De Formule 1 Grand Prix op het circuit van Zandvoort. En nu komt hij door die arena, die oranje zee. Je kunt het publiek al horen. Met Max Verstappen als grote favoriet voor weer een overwinning. Die eerste klap die je kunt uitdelen in de Tarzanbocht. Wij zijn er het hele weekend bij. Met de kwalificatie zaterdagmiddag vanaf 3 uur. En de race op zondagmiddag in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Max Verstappen in de Formule 1 race op Zandvoort. Wie luistert, weet meer. Hey, met mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers, als het schoon moet zijn.

Kijk op travelessence.nl. Ja, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je direct kans op prijzen tot wel 25.000 euro netto. Nou, waar wacht je nog op? Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en speel mee. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. Oh, voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... Hey, ontdek elektrisch rijden met Van der Brom. Op vandebron.nl/elektrisch rijden. Nu, 15 maanden gratis. NPO Radio 1. Haagse Lobby. Met Martijn de Greve. Ja, welkom terug. Tot 9:30 luistert u naar WNL Haagse Lobby, het radioprogramma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Ja, de Kamer is dan wel dicht, maar het is nu achter gesloten deuren razendspannend. Er wordt een verkiezingsprogramma gemaakt. Sommige partijen laten dat nog doorrekenen, andere weer niet. Komen we ook nog over te spreken. Maar de grote vraag die wij ons in deze uitzending stellen: wat is eigenlijk die erfenis van 10 jaar Rutte? En dan ietsje kleiner, vooral het laatste kabinet, als we het even ietsje inzoomen. Er was heel veel geld. Er kon makkelijk geld geleend worden. Rentes waren laag. Potten met geld, stikstofpot, klimaatpot. De miljarden vloog je om de oren, maar de wereld ziet er anders uit. We zitten zelfs in een milde recessie. Eerste half uur hebben we toch een beetje aan deze tafel de conclusie mogen trekken. Dat is oud, maar nog niet heel dramatisch, laat ik het dan zo doen. En wie zeggen dat dan? Wie zijn die mensen aan die tafel? Nou, dat zijn twee economen, top-economen volgens mijzelf. Top-econoom namens de ING is dat Marieke Blom. Andere top-econoom is namelijk Lex Hoogduin. En dan hebben we ook nog hier Victor Pak. Hij is politiek verslaggever van EW Magazine. Doorkijkend dit tweede half uur. Ik wil het graag met jullie hebben over die arbeidsmarkt. Het vreselijk grote tekort aan personeel. Wat betekent dat voor de ontwikkeling, ook op allerlei terreinen? Hoe staat het met die paarse olifant, bijvoorbeeld arbeidsmigratie? Ik geloof een jaar geleden VNO-NCW, een vurig pleidooi. Hebben we niet heel veel meer van gehoord daarna. En eigenlijk de grote vraag is, wat nu? Moeten er keuzes gemaakt worden? En wat zijn eigenlijk dan, als je het over echte keuzes hebt, wat zijn dan de mogelijkheden? Even nog, vlak voor het nieuws hadden we het even over dat punt van die armoede. Zeker meer mensen met een kleine beurs, die lijken harder geraakt dan de bovenkant. Lex Hoogduin, je gaf al wat argumenten ook bij. Dat heeft hem onder andere natuurlijk met die hoge energieprijs te maken. Die inflatie raakt deze mensen ook harder. Er is een grote eensgezindheid als het om Prinsjesdag gaat. Ik heb het dus niet over een nieuw kabinet, maar als het om Prinsjesdag gaat, om daar wat aan te doen. En Marieke Blomke, even aan jou de vraag, al is het misschien wat technocratisch, maar dan weten we toch waar we het over hebben. Wat zijn eigenlijk de mogelijkheden om zo gericht mogelijk deze mensen die echt met die krappe beurs zitten en nu in de knel zitten te helpen? Ja, nou, ik vond zelfs een heel lijstje aan mogelijkheden. Hè. Wat kun je nou doen voor 1,5 of 3 miljard? Hè. Dan kunnen politici daar een beetje in shoppen. Je kunt natuurlijk de belastingen verlagen. Dan denken ze met name aan de algemene heffingskorting. Dus dat betekent eigenlijk dat de eerste euro's minder belast zijn die je verdient. Minimumloon verhogen, bijstand verhogen, huurtoeslag verhogen. De meeste mensen in armoede wonen in een huurwoning. Wat ik niet in het lijstje vond, maar wel belangrijk vind, is zorgen dat die huurwoningen ook veel energiezuiniger worden. Of dat er anders een afslag van de huur komt. Hè? Want hoezo kan je nog een woning verhuren met een heel slechte energielabel? Zorgtoeslag, kinderbijslag, kindgebonden budget. En eigenlijk als je naar die maatregelen kijkt, dan kun je gewoon eigenlijk zo mikken dat je die toename van de armoede met ongeveer 1 procentpunt, dat je die met dit soort maatregelen voor ongeveer 3 miljard euro weg kunt compenseren. En dan moeten we even meenemen. Eerst vertelde je voor het nieuws al even dat dat ongeveer tussen de 3 en de 5 miljard kost. Ik denk dat 3 miljard een goede inschatting is. Oké. En dan moeten we ook bij de aantekening maken dat natuurlijk hele scala aan regelingen nu ophouden. Het is niet alleen wat we hebben over wat erbij gaat. Er vervalt ook een hele handel. Ja, nee, want ze hebben. Dus je moet, als je naar dit jaar kijkt, hè, dan heb je natuurlijk dit jaar hebben we de verhoging van het minimumloon. We hebben de energietoeslag. We hadden nog de brandstofaccijns die er vanaf gingen. De zorgtoeslag is verhoogd. Wat hebben we nog meer? Kindgebonden budget is verhoogd. Een heel aantal belastingregelingen is weer verlaagd. Hè, dus de tarieven verlaagd en ook nog wat aan de huurtoeslag gedaan. En daarvan is een heel deel vervalt weer. Dat minimumloon, dat blijft bijvoorbeeld. Maar die zorgtoeslag, die energietoeslag en een tegemoetkoming in de energiekosten, die vervallen allemaal. Dat is bij elkaar ongeveer 5 miljard euro aan steun. En daar heeft het CPB dus mee gerekend. En dat leidt ertoe dat er volgend jaar dus zo'n toename in de armoede is. Ja. En het ziet er nou uit, Victor, kom ik even bij jou uit, dat daar, ondanks dat waarschijnlijk verschillende manieren van financieren, maar dat daar wel draagvlak voor is, gezien ook die motie die overweldigend aangenomen is in die Kamer. Ja, het draagvlak is enorm, omdat iedere partij vindt dat je deze mensen niet kan laten zitten. Want vorig jaar heb je ze ook bijgeplust, moet je dat dit jaar eigenlijk ook doen. Maar ja, daarmee heeft de politiek voor zichzelf een nieuwe realiteit gecreëerd. Hè? Dat de groep armen mag dus niet verder meer groeien. Dat vindt de politiek dus sinds corona of sinds de energiecrisis. Ja, dat is wel. Dit blijft dan een terugkerend probleem. Ik weet niet of je dan ieder jaar die 3 miljard nodig hebt. Nou, het CPB, maar dat vraagt iets van ons. Het CPB heeft hierbij echt politieke invloed, hè, door dit te agenderen. Omdat zij dit, normaal gesproken namen ze dit eigenlijk nooit in hun informatie op. Maar nu maken ze een heel prominent staatje waarin ze laten zien wat is nou eigenlijk het percentage Nederlanders en het percentage kinderen dat in armoede leeft. Uh-huh. Wat ik zelf daar interessant aan vind om te zien is dat percentage is eigenlijk gedaald van 2021 naar 2022. Omdat er zoveel compensatieregelingen al waren en tegelijkertijd veel mensen nog niet die hoge energieprijzen betaalden. En nu dreigt het eigenlijk weer terug te stijgen naar een niveau wat we, zeg maar zo rond corona, wat kennelijk normaal was. En nu zegt iedereen van ja, dit willen we niet. En voor de goede orde, ik wil dat ook niet. Hè, maar je ziet echt dat er een nieuwe politieke realiteit is ontstaan en dat er nu zo breed draagvlak is voor anti-armoedebeleid. Ja. Maar even toch, en terug wat Victor zegt, lees het kom bij jou even uit. Je zou ook zeggen, dat je gaat nadenken over, om niet elk jaar of per half jaar zelfs voor dezelfde discussies te staan. Wat zijn de mogelijkheden om deze mensen structureel uit de armoede te krijgen? Ik bedoel, kijk, als je een huis gaat isoleren, dat zijn structurele verlaging van de kosten. Simpel gezegd, dat begrijp ik wel. Maar zijn er nog andere mogelijkheden? Ja, ten eerste vergeet niet, we hebben het nu over een nieuwe realiteit. Maar vergeet niet dat dit kabinet begonnen is met een doelstelling van het halveren van de armoede. Dat was het doel. En waar ze nu mee geconfronteerd worden is een oplopende armoede. Ook in de jaren na 24. Dus als je nu naar de cijfers van het plan... Je bedoelt na 2024? Loopt nog steeds de armoede bij ongewijzig beleid. En dat is waar we vanuit moeten gaan. Want het beleid zal niet gewijzigd worden. Loopt die armoede loopt op. Dus je hebt twee problemen. Eén is dat je de compensatie moet structureel gemaakt worden. Nou, een aantal van de dingen die Marieke opnoemt, die kun je structureel maken. Je kunt structureel het minimumloon verhogen. Alleen het probleem is dat als je verder niks doet en het beleid ongewijzigd laat, dan ga je die groep die je moet compenseren, die wordt steeds groter. Want de armoede blijft oplopen na 2024. Je hebt eenmalig een pleister geplakt. En je bent dus bezig beleid te voeren dat zichzelf in de staart bijt. Want doordat je die economie stimuleert, dan kom ik weer terug bij mijn inflatieprobleem. Doordat je die economie stimuleert, heb je een risico dat die inflatie hoog blijft. Dat betekent dat die armoedegrens verder omhoog zal gaan. Ja. Moet je weer compenseren. Dus structureel is wat nodig is voor de Nederlandse economie, is dat het inflatieprobleem onder controle komt. Dat heeft de hoogste prioriteit. Want als dat inflatieprobleem niet onder controle komt, dan komt geen van de andere doelen komen echt van de grond. Nou, ik wil hier toch één nuancering. Want zeg maar, de vraag is natuurlijk ook, in hoeverre wil je herverdelen met elkaar? En dat is denk ik nu de politieke vraag die voor ligt. Want ik denk dat we met z'n allen armoede een groot probleem vinden. En dan is dus nu de vraag, dat kost 3 miljard euro. Wat gaan we dan minder doen? Of wie gaan dat dan betalen? En als we met z'n allen bereid zijn om dat te betalen, dan kun je daar een heel groot gedeelte blijvend van doen. En dan is het wel degelijk zo, omdat je dat geld weer ergens anders weghaalt, dat het helemaal niet inflatoir hoeft te zijn. Maar dan moet je het inderdaad wel ergens anders weghalen. Je moet het wel dekken in je begroting. Ja, maar daar ben ik het mee eens. Ik zeg alleen, als je dat doet en als je dat netjes doet, hè, zoals jij het nu zegt, heb je het probleem voor 2024, heb je op een nette manier opgelost, waarbij je nog kunt hebben, doe je het via lastenverhogingen of uitgavenbeperking, kun je ook een mening over hebben. Maar dan gaat het jaar 2025, gaat je armoede opnieuw oplopen. Of je moet hetzelfde gaan doen. Ja, maar dan ben je dus de hond die zichzelf in de staart aan het bijten is. En die groep, je zou toch die groep dat steeds groter maakt. De Tweede Kamer op dit niveau die discussie voert voor dit soort moties worden aangenomen. Want hier wordt dus te weinig over nagedacht. Absoluut. Waardoor er ja, dus die nieuwe realiteit beland je in. Ja, en wie durft nu te zeggen? Je ziet het ook aan het filmpje dat Pieter Omtzigt dus online plaatste. Hij heeft het ook over die armoedestijging. Links vindt dit überhaupt een probleem. Maar ook rechts weet zich niet hier uit te ontworstelen in hoe ze zich hiertoe verhouden. Ja, nou, ze zullen keuzes gemaakt moeten worden. Want je moet dus die stijging uit dat tekort moet je halen. Want als je dat niet doet, dan blijf je... Ik moet wel. Ik jump nu even vanuit de aanstaande Prinsjesdag naar de aanstaande formatietafel. Nogmaals, in welke formatie ook. Ik moet me toch bedenken dat je dus hier. Dus met, we hebben het toch over. Als je dit structureel wil aanpakken, heb je het ook over structurele uitgaven. Heb je het ook nu even. En misschien ook inkomsten. Maar het punt is dat je zegt. Dus in een nieuwe realiteit zit. Geld lenen heel goedkoop is voorbij. Het kost allemaal geld. Alles kost geld. En dat je dan zo'n pot hebt met zo'n stikstoffonds en zo'n klimaatfonds, wat dan chockvol met miljarden zit. Dan heb je over zo'n probleem. Hoe groot is achter Victor, het is een beetje koffiedik kijken, hoor, maar toch even. Dat die fondsen met al die miljarden voor de stikstof en de klimaat, dat die ongeschonden door de formatie heen wandelen. Ja, ik denk heel klein, want we hebben het eerder natuurlijk in de uitzending gehad over überhaupt de uitgaven en de staat van de staatsschuld. Nou, die loopt ook op. Ja, kan je het dan nog veroorloven om 20 miljard voor stikstof, 35 miljard voor het klimaat uit te trekken? Ik denk dat dat heel ingewikkeld wordt. Ja, en kijk bijvoorbeeld naar zo'n landbouwakkoord. Hè. Dat had deze zomer, dat was eigenlijk het idee was, daar gaat het kabinet misschien wel over vallen. Dat gebeurde niet, maar er kwam geen landbouwakkoord. Ja, en ik zou me afvragen als LTO, de grootste boerenvertegenwoordiger in Nederland, toch van ja, hadden we niet toch moeten tekenen? Want nu staan eigenlijk alle seinen misschien wel op rood, afhankelijk wel van de verkiezingsuitslag. Hij had er nooit zoveel uit kunnen halen met dat klimaat, of met het klimaat, het landbouwakkoord, wat het dus net niet werd, dat akkoord. Ja. Maar toch, volgens de betrokkenen, als de finish was in zicht. Zeker. Die zullen nog een keer achter een oren krabben en denken, oli, nok, dat was het moment dat we het meeste eruit hadden kunnen halen. Ik denk dat de bal echt op de penalty-stip lag. En hij is hoog het stadion uitgeschoten. Zeker, ja. Ja. Jongens. Er is ook een andere oplossing, die ik voor een deel ook al wel gehoord heb. Kijk, je kunt ook zeggen, van ja, kijk, dat klimaat en die stikstof, dat heeft de hoogste urgentie. Daar moet alles voor wijken. De consequentie daarvan is dat je niks aan de veel minder aan de zorg kunt doen, veel minder aan de woningmarkt kunt doen, dat je die keuze maakt. Of dat je de koopkracht, dat je zegt, ja, we moeten met z'n allen, we hebben nu eenmaal dit probleem, dus die koopkracht moet daar wel iets heel raars voor. Ik bedoel, jullie zijn alle niet van mij allemaal uit dezelfde windrichting qua filosofie en gedachten, maar er is toch een vrij grote eensgezindheid aan deze tafel over de problematiek en dat er keuzes worden gemaakt, et cetera. En dit bespreken we uitgerekend op een momentum dat een grote hoeveelheid partijen, meer dan voorgaande verkiezingen, aangeeft hun partijprogramma niet meer te laten doorrekenen. Dat is ook helemaal niet nodig. Wij stellen dit vast zonder dat er iets hoeft te worden doorgerekend. Het enige wat je nodig hebt. Ja, omdat wij geen ambitieuze plannen hier lanceren. Maar als je ambitieuze plannen wil, ik wel een prijskaartje hebben. Het is heel simpel. De CPB heeft vorige week zijn middellange termijnraming gepubliceerd. En daaruit kun je ongeveer uitrekenen, of eigenlijk vrij precies uitrekenen, Wat de problematiek is en wat je zou moeten doen om de overheidsfinanciën op weer terug te brengen naar een bepaald niveau. En je kunt je mag van partijen verwachten dat ze aangeven wat hun begrotingskader zal zijn in de komende kabinetsperiode. Ja. Als zij mij dat vertellen, als ze tegen mij zeggen, nou, wij streven in de volgende kabinetsperiode naar een begrotingstekort van 1%, 1,5% of wat dan ook. He, veel hoger kan het niet zijn, gegeven de Europese normen. Dan weet je wat er omgebogen moet worden. Ja, in totaal weet je dat, maar je weet dat niet van hoe politieke partijen toch zijn, is dat ze allerlei slimme, leuke ballonnetjes, ideeën lanceren in zo'n campagne waarvan ze allemaal de hoogste dingen beloven die het CPB soms heel terecht gewoon even kan zeggen. Nou, dat blijkt niet uit hoe wij het doorrekenen. Ja. En het fundamentele punt aan die doorrekening is gewoon dat het informatieverschaffing aan de kiezer is. Je kan de kiezer op dit moment niet genoeg overladen met informatie. En het CPB vind ik daar een heel nuttig instrument voor hebben. Ik ben het volstrekt mee oneens. Omdat, kijk, wat die één, die plannen zoals die partijen dat aanleveren, heeft geen enkele betekenis voor wat er feitelijk aan een beleid zal worden gevoerd door een nieuw kabinet. Er moeten compromissen worden gesloten. Dat is één. Twee, leidt het tot een technocratische verkiezingscampagne. De een zegt, ja, bij mij komt de werkloosheid, die komt 2/10 lager uit. Nee, dat andere, bij mij komt de groei wat hoger uit. Dat leidt niet tot waar, mijns inziens gewoon de verkiezingen over moeten gaan. Dat moet een ideeënconfrontatie zijn. Ten derde zijn er gewoon bepaalde maatregelen die door zo'n model niet door te rekenen zijn. Ik wil even weten waar Marieke Blom uithangt deze discussie. Nee, helemaal pro CPB door laten rekenen. Wel. En waarom? Nou, het eerste wat het CPB doet is even gewoon helder maken wat ga je precies doen. He, dus u zegt, dit is uw ideaal. Nou, wat was u van plan te gaan doen? He, gaat u iets met belastingen doen? Gaat u iets met subsidies doen? Waar gaat u uw geld aan uitgeven? Echt heel fijn om dat even te vragen. Want soms staat er echt hele vage, hele wollige taal. Vraag 2, oké, wat was u van plan om aan inkomsten binnen te gaan halen dan? Met al die plannen die u zich heeft voorgenomen. Dan kunnen wij met elkaar even bekijken of dat een beetje met elkaar in verhouding is. En stap 3, dan kijken wij ook nog even wat ongeveer de economische impact daarvan zal zijn. En dan ben ik het vervolgens mee eens. Dat is A, geen 100% zekerheid. En ja, er worden compromissen gesloten. En ik zou het fantastisch vinden als politieke partijen zouden zeggen, kijk, dit is wat wij gedaan hebben. Zo heeft het CPB het opgeschreven. En de achterliggende gedachte, onze filosofie is, dit vinden wij belangrijk. Dus daar hebben wij op gestuurd. En dat ziet u ook in ons verkiezingsprogramma terug. Hè? En niet dat geneuzel over 0,2 en 0,3. Want dat is inderdaad onzin. Maar gewoon de tucht van die blik van het CPB. Zeg nou eens even echt waar het op aankomt. Vind ik echt ongelooflijk toegevoegde waarde. Slotakkoord op dit punt. Lex Hoogduin. Ja, god, dat het laagste woord mag hebben. Op dit punt, hè? We gaan eraan door. Ja. Nee, ik ben het er echt niet mee eens. Kijk, wat ik vind dat partijen moeten aanleveren. Eén is de beginselen waar ze van uitgaan. Ik heb vandaag bij Pieter Omtzigt een document gezien van 14 pagina's. Daar staat in waar die partij voor staat. Dat is belangrijk. Twee is belangrijk. Wat hebben ze als prioriteiten? Nou, weer even het voorbeeld Omtzigt. Heel duidelijk, bestuurscultuur veranderen. Hoef je überhaupt niet door te laten rekenen door het Centraal Planbureau. En twee, bestaanszekerheid. Dan noemt u ergens financiële degelijkheid. Nou, ik vind dat je daar in het programma moet aangeven wat je daar precies onder verstaat. En dan heb je genoeg. Want tenslotte, wat ook heel vaak zo is, dan hebben we heel gedetailleerde verkiezingsprogramma's gehad. En dan krijg je een invasie van Rusland in Oekraïne. En is de wereld ineens volstrekt anders, kan er allemaal de prullenbak in. Precies. De houdbaarheidsdatum van een regeerakkoord is van een verkiezingsprogramma is 1 dag, geloof ik. Hè? Dat dacht ik ook. Hoogstens. Even naar het volgende. Want daar wil ik graag tot slot echt met jullie even wat uitgebreider over bij stilstaan. Is die arbeidsmarkt. Dat is eigenlijk in die zin iets heel raars. Want als je gewoon demografisch kijkt, is het letterlijk een ongeluk in slow motion. Want als je gewoon naar de beroepsbevolking kijkt, zie je, jaren geleden had je kunnen zien, vanaf 2025 is de piek. Hè? Als ik dan zag ik laatst in een grafiekje ergens staan. Maar goed, dan zit het piek als in het meest knellende. Heel veel vacatures en weinig werkzoekenden. Ik noemde even voor de reclame en nieuws, zei ik, ja, VNO-NCW kwam eerst met een hartstochtelijk verhaal arbeidsmigratie om al die vacatures op te vullen. Er zijn ook weer juist tegenkrachten op die zeggen dat niet. Er kunnen ook bedrijven lui in worden in het ontwikkelen en vaak slecht betaalde banen te automatiseren eigenlijk en meer dus op hoogwaardige functies te gaan zitten. Laten we eerst even het palet der mogelijkheden doornemen. Marieke Blom, ik begin even bij jou. Nou, participatie van de mensen die nu gewoon in Nederland al leven en wonen. Dat betekent doorwerken tot op langere leeftijd, meer uren werken per week, vrouwen meer laten werken, jongeren laten werken zoveel als we kunnen. En dat kun je op allerlei manieren aantrekkelijk maken. Hè, door financiële prikkels te geven, maar ook door de instituties te organiseren. Zoals we die hebben voor kinderopvang en noem maar op allemaal. Migratie is natuurlijk een mogelijkheid. Zegt u het ook trouwens in de volgorde der belangrijkheid en het best effectief? Nou kijk, in het potentieel zit natuurlijk nog heel veel potentieel. Want het aantal uren dat wij als Nederlanders gemiddeld genomen per week werken is niet een heel hoog aantal uren. Nee, we doen het zelfs slecht, hè? Maar dan even slecht, hè, want dit is dus een ontzettend politieke keuze. Want wat voor leven willen we met elkaar? Hè? Dus je kunt zeggen, we moeten met z'n allen meer uren per week werken. Dat is economisch, gaat dat goed, want dan zorgen we dat we gewoon meer werk kunnen verzetten. Aan de andere kant, het is ook een tijd waarin we met elkaar ons afvragen, van is ook heel veel werkstress. Ik zag bijvoorbeeld vanmiddag, even te noemen, dat bedoel, alle ouders kennen dat. Als je gebeld wordt, als ochtends, de les van uw zoon of dochter gaat niet door, want we hebben geen leerkrachten. Dat is een beetje de schrik. Net die ene dag dat je denkt, nu ga ik lekker werken. En ik las dus, als alle deeltijdsdocenten allemaal fulltime gaan werken, hebben we zelfs een licht overschot van docenten. Ja. Nou, dat vond ik wel even een eye-opener, zeg. Goedemiddag. Ja. Nou ja, in het onderwijs werken heel veel vrouwen. En waarom werken er heel veel vrouwen in het onderwijs? Omdat ze in het onderwijs deeltijd kunnen werken. En omdat dat hun voorkeur is. En dit is echt de vraag over wat voor samenleving streef je na. En wat mij betreft, laat ik daar ook duidelijk over zijn, doen we dat veel gelijkwaardiger tussen mannen en vrouwen. Want ik vind het wel een beetje raar dat het nou uitgerekend de vrouwen zijn die altijd maar thuis zijn. Maar dat we met elkaar ook kiezen voor een samenleving waarin wel tijd is voor elkaar en voor een gezin en noem maar op allemaal. Dat is ook wel weer een verdedigbare keuze. Maar jij vroeg naar het potentieel. Ja. Daar zit het meeste potentieel. En dan toch even, laat ik zo zeggen. Dus je zou er iets aan kunnen draaien. Ze hadden ook mensen toch de vrijheid moeten laten houden dat ze dat leven kunnen invullen zoals ze dat willen. Even in drachtig jouw woorden. Is arbeidsmigratie eigenlijk te voorkomen eigenlijk? Als je echt naar een bezetting wil? Te voorkomen? Nou ja, kijk, in Europa kunnen we het natuurlijk in heel veel opzichten helemaal niet voorkomen. De vraag is, denk ik, in eerste instantie los je daarmee heel veel op. En het interessante is, mensen zijn vaak bang dat, vroeger, toen we nog niet een krappe arbeidsmarkt hadden, waren mensen bang dat arbeidsmigranten hun banen inpakten. Ja. En innamen. En dan zeiden economen altijd, ja, maar daar vergis je in, want arbeidsmigranten oefenen zelf ook weer vraag uit. Die gaan naar de bakker, naar de slager, naar de supermarkt, naar de kapper, noem maar op allemaal. Ze worden ook oud trouwens. En ze worden ook oud en op zeker moment moeten ze verzorgd worden. Dus is het uiteindelijk niet zo dat arbeidsmigranten netto nou zo ongelooflijk veel toevoegen aan de hoeveelheid mensen die er aan het werk kunnen zijn. Daar is één nuance op te maken. Als een arbeidsmigrant meer produceert dan hij consumeert, dus eigenlijk spaart, dan gaat hij dus wel een stukje van dat arbeidstekort oplossen. Want hij oefent minder vraag uit dan die aan arbeidsaanbod aanbiedt. En hier is een hele interessante kentering in het economisch denken, of eigenlijk het meer expliciet maken daarvan. Mm-hmm. En ook het CPB heeft hier weer een rol in gespeeld. Door te zeggen, ja luister, je kunt wel zeggen arbeidsmigratie is de oplossing. Maar dat valt eigenlijk tegen hoezeer dat de oplossing is. Hè, werkgevers, pas op, dat valt tegen hoezeer dat de oplossing is. Want zij oefenen ook weer vragen uit. Nou is de grap natuurlijk dat de werkgevers die voor migratie zijn, die hebben een bepaald type migrant in gedachten. Ja. Bijvoorbeeld een hoogopgeleide kenniswerker. Tuurlijk. Of juist een laagopgeleide, heel goedkope Chinese ICT'er zie ik meteen en zo, ja. Ja, Chinees is misschien niet een heel goed voorbeeld. Nee, maar bij ik denk India's, eerlijk gezegd, Martijn. Ja. Mensen die inderdaad het werk in de slachterijen willen doen. Hè, om een ander voorbeeld te noemen. Ja, ja. Dus juist het heel erg laag opgeleide werk. En die denken juist heel erg aan hun sector. En in hun sector zou het dan natuurlijk wel kunnen helpen. Maar de politiek maakt in al die dingen die jij zegt heel... Nou ja, of het dan bewust is, daar kan je over debatteren. Bijvoorbeeld over de participatie van vrouwen. Maar bijvoorbeeld met die migratie hebben ze toch bewust keuzes gemaakt dat je het sociaal stelsel van Nederland zo inricht dat laag betaald werk, dat je daar migranten voor haalt, dat heel erg lonend is voor een werkgever. Dat is uiteindelijk een politieke keuze geweest in hoe je omgaat met het minimumloon en dergelijke. Mag ik even toch, dan kom ik bij jullie zo. Maar ik probeer even te denken. Dus we hebben te plat gezegd de knop van de huidige beroepsbevolking meer laten werken. Ja. Dan hebben we de knop arbeidsmigratie. Nou, daar heb je wat voor's en tegens net bij aangegeven. Onder andere het CPB haal je daarbij aan. Slimmer werken. Slimmer. Dat is ook een hele belangrijke knop. Dus robotiseren, processen verbeteren, nog verder meer machines inhuren. App je als je in je horeca gelegenheid zit en daarmee wilt bestellen. En tot slot uitbesteden. Uitbesteden in het buitenland. Dus dat betekent gewoon importeren in plaats van zelf maken. Dan heb je de belangrijkste oplossingen op een rijtje. Lex Hoogtuin, wat zou je het meest aan te raden vinden? Nou, ik zie het probleem een tikkeltje anders, moet ik zeggen. Ik hoef niet voor de excuseren, daarom hebben we je uitgenodigd. Ja, nou, ik lever. Nee, kijk, die demografie, dat is volgens mij een structureel overspannen arbeidsmarkt. Dat bestaat niet als je een goed werkende arbeidsmarkt hebt. Dus het probleem dat wij een overspannen arbeidsmarkt hebben is dat de vraag te groot is. Dat we vanavond al een paar keer aan de orde hebben. Dus uiteindelijk... Die vraag die moet terug. De vraag moet in overeenstemming worden gebracht met het aanbod. En de ontwikkeling van de vraag met de ontwikkeling van het aanbod. Dan moet je gewoon de arbeidsmarkt laten werken. Moet je belemmeringen wegnemen voor het werken van die arbeidsmarkt. En wat er dan zal gebeuren door de demografische druk, is dat lonen omhoog zullen gaan. Dat is al gaande. Dat is al gaande, maar dat is nu in het kader van die hele inflatie. Maar dat zal dan een meer structureel fenomeen worden. En dat is prima, daar is niks mis mee. Maar wij staan voor een veel ander en belangrijk vraagstuk. Is dat wij in het kader van de klimaatverandering, het klimaatbeleid, het stikstofbeleid, dat wij staan voor een, wat we noemen, een energietransitie. Een complete verbouwing van de Nederlandse economie. Sommige sectoren zullen belangrijker worden, andere zullen minder belangrijk worden. En voor sommigen zullen wellicht afgaan. En daar zullen de aanpassingen van de arbeidsmarkt vandaan moeten komen. Mensen die in bepaalde, zeg maar, in de fossiele industrie werken, die zullen naar andere sectoren moeten, enzovoort, enzovoort. En dat vergt een goede werking van de arbeidsmarkt. Maar dat is een ander vraagstuk dan aan te nemen dat we met een structureel demografisch vraagstuk zitten. Daar zitten we niet mee als de markt goed werkt. Ja. Victor, een van de spannendste dingen is natuurlijk, wat wordt het thema van zo'n verkiezing? Ik bedoel, dit zijn alle thema's die wij hier bespreken. Raakt iedereen, zou maar zeggen. Denk je, zou dit hem kunnen worden? Of gaat het dan toch weer over asiel, waar het kabinet op geklapt is? Asiel is veel aansprekender in die zin. Arbeidsmigratie is altijd het ondergeschoven kindje geweest, ja, in de migratiediscussie aan zich. Ook denk ik omdat het beeld daarbij raakt mensen in die zin meer. Bootjes op de Middellandse Zee, mensen in opvangkampen. Dan per se hier de problemen in de huisvesting, die natuurlijk voor iedereen in Nederland heel wezenlijk zijn. Maar ja, waarbij het minder tastbaar is dat er hele huizen vol met arbeidsmigranten uit Oost-Europa hier hun plek innemen. Ook de druk op het onderwijs natuurlijk. En ja, dat is een veel moeilijkere discussie. Maar tot nu toe zie je wel dat als asiel en migratie, en daar valt arbeidsmigratie natuurlijk wel onder, het hoogst scoort bij de kiezer. Alleen de verkiezingscampagne, die moet nog op stoom komen. En hoe gaan partijen zich profileren? Uiteindelijk hebben ze het in die zin ook in eigen hand, hè, waar het over gaat. De kiezer is in die zin een speelbal nu van de politieke partijen. Bestaanszekerheidssamenleving was kunnen worden ook, hè? Dat denk ik ook. Rieke Blom? Ja. Armoede zeker, ja, lijkt me een belangrijke. En klimaat lijkt me ook eerlijk gezegd een no-brainer dat een belangrijk topic wordt. Keuze voldoende. Ik ga in ieder geval hartelijk danken. De twee economen hier aan tafel te weten, Marieke Blom namens de ING en Lex Hoogduin. En eveneens veel dank aan EW Magazine, moet ik zeggen, verslaggever Victor Pak. U dank voor het luisteren. Zo direct hier langs Lijn de Omstreek met de collega's Hans van der Steeg en Robert Meder. En voor het nieuws staat al klaar, Jan van der Putten. Tot